На мою думку, на гэтае пытанне ўжо адказаў сам прэзідэнт Лукашэнка, калі звяртаўся да выбаршчыкаў у ходзе кампаніі выбарчай, калі збіралі подпісы, каб падтрымалі ўсіх кандыдатаў, якія толькі будуць звяртацца да народу за падтрымку. Таму, калі прэзідэнт выступае за тое, каб найбольш было канкурэнтаў яму, то відаць, яму гэта карыснае, а калі камусьці карыснае, то лагічна, што для тых астатніх ёсць некарыснае. Незалежна ад таго, ці хтось здыме сваю асобу ў апошніх днях перед выбарамі, ці не здыме, то ўсё ж такі ўжо гэтых некалькі кандыдатаў блізка 10 астанецца. Грамадство знае аднаго кандыдата вельмі добра. Астатнія будуць на всякі спосаб старацца давесці да свядомасці грамадства, што не існуюць толькі. Але гэта не робіцца працягу 2-3 тыдняў, ці нават месяцаў. Кампанія выбарчую рыхтуецца на так важны пост, асабліва як на пост прэзідэнта Беларусі, які пра ўсё вырашае ўжо днём сканчэння папярэдніх выбараў. Тады кандыдат ад апазіцыі, калі б мог разлічваць на нейкі шанс, адзіны кандыдат павінен ўжо быць 4 гады таму вядомы, ці 5 гадоў таму вядомы для грамадства, і апазіцыя павінна працаваць. А так, ну, маем нейкі там палітычны фалклор.